імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Нарыс нашай сённяшняй праграмы будзе мець назву «Другая ажэшка». Гэткім кароткім, аднак вельмі ёмістым выразам назваў першую дырэктарку гарадзенскага архіву Яніну Студніцкую-Казлоўскую адзін з яе сучаснікаў. Для гародні, згадзіцеся, гэта гучыць вельмі красамоўна. Іншая рэч, што сёння ў горадзе няшмат хто зможа расказаць і пра першую ажэшку, тым больш пра другую. Тым часам гісторыя жыцця Яніны Студніцкай непарушна звязана з мінулым гародні. Хоць бы таму, што гэта менавіта яна паклала пачатак аднаму з найлепшых сённяшніх гістарычных архіваў Беларусі. Нарадзілася яна ў Любліне ў 1890 годзе. Сваю любоў да навукі знайшла ў Пецярбурзе, дзе пражыла амаль 10 год, займаючыся самаадукацыяй і дапамагаючы супрацоўнікам кракаўскай акадэміі ў пошуку палонікумаў, матэрыялаў па гісторыі і культуры Польшы ў мясцовых архівах ды музеях. Пазней ўжо ў Вільні яе саму знайшло каханне. Тут яна выйшла замуж за архівіста, ведомага грамадскага дзеяча Вацлава Гізберт-Студніцкага. Як заўважыў пазней адзін з яе біёграфаў, з трох саюзаў, якія ёй давялося заключыць цягам свайго жыцця, са Студніцкім, з Вільняй ды з архівамі, сама нядоўгім стаўся першы, сама трывалым апошні. Вельмі хутка яе шлюб распаўся, хоць яна і надалей працягвала мець прозвішча былога суджэнца Яніна Студніцкая. У жніўні 1919 году яна пераязджае з Вільні ў гародню, дзе хутка ўзначальвае толькі што арганізаваны архіў. Гэтак распачынаецца новая старонка яе жыцця, якая расцягнецца амаль на 20 год. На новай пасадзе Студніцкая зрабіла ўсё магчымае ды немагчымае, каб ператварыць расцярушаныя стосы старых дакументаў у каталагізаваны, навукова апрацаваны збор ды значна яго пашырыць. Па сутнасці, гаворка ішла пра тое, каб стварыць у гародні яшчэ адну самастойную культурную пляцоўку. Менавіта дзякуючы намаганням Студніцкай, гародня атрымала ў 1930 годзе значную частку зрэвендыкаваных, гэта значыць атрыманых з Расіі, дакументаў. Спярша гэта было каля 250 скрыняў з маскоўскіх архіваў. Пазней летам таго ж году яшчэ каля 40 скрыняў, агулам каля 30 тысяч спраў з Ленінградскага архіву. Не менш за гэтыя атрыманыя дакументы давялося збіраць іншыя проста з-пад стрэхаў старых дамоў ды выцягваць сутарэнняў. Але ж гэтая справа не пайшла марна. Ужо на канец 1930-х гадоў гарадскі архіў амаль падвоіў свае зборы і стаў трэці па памерах з усіх архіваў Польшчы. Амаль усё, за што бралася Студніцкая, удавалася. Тым не менш не абышлося і без праблемаў. Дастаткова прыгадаць канфлікт, які адбыўся паміж ёй і кіраўніком мясцовага гістарычнага музея Юзафам Яткоўскім. Суперніцтва паміж дзвюма гэтымі асобамі, здаецца, было непазбежным, хоць яно і не заўсёды адпавядала паняткам навуковай этыкі. Прыкладам, калі на старонках аднаго з мясцовых выданняў дырэктарка архіва выказалася з нанадання вуліцы, што ішла да каложы імя аднаго з яе фундатараў, Міхала Богуш Богавітавіча, дырэктар музея тут жа, што праўда ананімна, раскрытыкаваў гэтую прапанову, звінаваціўшы апошняга ў калябарацыі з Масквою. Па іроніі лёсу, калі Яткоўскаму давялося пакінуць гародню, ягонае месца тут на культурнай ніве заняла менавіта спадарня Студніцкая. Ужо ў 1936 годзе яна пачала працу па стварэнні гэтак званай гістарычнай бібліятэкі, якая, на яе думку, мусіла пакласці пачатак стварэння гарадзенскага ўніверсітэту. Яшчэ адным вынікам яе працы стала адкрыццё гістарычнага таварыства, сябрамі якога сталі вельмі ўплывовыя ў горадзе асобы. Аднак, як гэта часта бывае, вялікая колькасць планаў прывяла да браку вольнага часу. А былі яшчэ выкладніцкая праца, лектарскія выступы, удзел у грамадска-палітычным жыцці, праца па даследаванні гісторыі ВКЛ. Каб неяк паспець зусім, Студніцкай давялося звярнуцца па дапамогу да сваёй маці, якая жыла разам з ёй і час ад часу замяняла дачку падчас яе паездак. Калі ў 1938 годзе маці памерла, Яніна Студніцкая перажыла вялікую асабістую трагедыю. У хуткім часе ёй давялося сутыкнуцца з чарговым выпрабаваннем – арышту ў 1939 ды высылка ў Сібір. Пасля другой сусветнай вайны Яніна Студніцкая працавала ў знакамітай курніцкай бібліятэцы. Памерла яна ў 1972 годзе, у адзіноце, дажыўшы да 82 год, з якіх апошніх 20 была прыкутая да ложку. У адным з сваіх апошніх лістоў, поўным смутнай іроніі, яна пісала: «Чужыя рукі апранаюць мяне, як ляльку, садзяць, мыюць. Аднак пакуль галава над гэтай руінай трымаецца». Гэта была моцная жанчына, як кажуць, чалавек з вялікай літары. На гэтым сённяшняя перадача завяршаецца. Падрыхтаваў яе Владзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Імёны гародні.